اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ، عہد کرتا ہوں عزادار و شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے، چلے آؤ چلے رہو اے میری روداس سنانے والو، اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو، سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو، گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو، مجھ کو معلوم میں تم لوگوں کی حاجت، آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی عنایت، آؤ چلے آؤ چلے جانبِ کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم، ہر قدم پر میرے زوار پہ ہوتا ہے کرم، سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم، منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم، میرے زواروں میرے درد کے مارو آؤ، میری ماں فاطمہ زہرا کے دلارو آؤ، چلے آؤ چلے جو کہتے ہو ابد واللہ مانسا حسین، اما زہرا بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بے، میری مظلومی پہ روئے ہیں شہ بدر و حنین، میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بے چین، تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو، یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا آؤ، چلے آؤ چلے اسمیکم مس جو لہراتے ہو ہاتھوں میں اٹھائے پرچم، تم کو معلوم ہے ہو جاتا ہے تازہ میرا غم، یاد آتا ہے مجھے خون میں ڈوبا وہ علم، جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم، میرے عباس کی جاگیر سجانے آؤ، حاضری روضہ عباس پہ کھانے آؤ، چلے آؤ چلے میرے زوارو سنو، یہ زمین پر وہ بلا مجھ سے پہلے تو یہاں کوئی بھی بس نہ سکا، یہ زمین کرب و بلا کرب کا مجموعہ ہے، حضرت آدم و حوا کا یہی گریا ہے، شیر نے حضرت عیسیٰ کو یہی روکا ہے، اور پھر تخت سلیمان یہی لرزا ہے، اس زمین پر ہی ابراہیم کا راہوار دھسا، پائے موسیٰ میں لگی چوٹ لہو بہنے لگا، زبی اللہ کے حیوان رہے پیاسے یہاں، کشتی نوح سے ٹکرایا یہیں پر طوفان، اس زمین پر تو پریشان ہوا ہر انسان، میرے بابا بھی یہاں کرتے رہے آہ و فغاں، میری ہجرت تھی مدینے سے ہدایت کے لیے، یہ زمین میں نے خریدی تھی شہادت کے لیے، چلے میرا رہبار رکا، ساتھ کنبہ تھا میرا میں اکیلا بھی نہ تھا، آؤ زواروں میرے ساتھ چلو، تھام کر دل میرا مقتل دیکھو، یہ مقام علی اکبر ہے جہاں میرے بچے پہ جہاں روئی ازا، یہ مقام علی اصغر ہے جہاں آج بھی بیٹھی ہوئی روتی ہے ماں، یہ جگہ وہ ہے میرے زوارو، لاش قاسم ہوئی پامال ادھر، دو مقامات جو آتے ہیں نظر، کٹے عباس کے بازو تھے جدر، ہے ذرا دور جو دو دل کے قرار، ہے میرے دونوں محمد کے مزار، اسے عاشور سے تربت کے فری، میرا حر اور میرا لشکر ہے یہی، اور یہ قلعہ زینبیہ ہے، یہی زینب نے یہ منظر دیکھا، مجھ پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا، میرا عاشور یا چہلم ہو میرا، کربلا آتا ہے کنبہ میرا، پھر سکینہ جو یہاں آتی ہے میری تربت سے لپٹ جاتی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، میں ہوں حسین عبد خدا، خون نبی خون علی خون حسن زہرا نصاب شاہ عرب، میں ہوں عطا میں ہوں شفا اہل عطا، روز جزا دیں گے تمہیں لطف و کرم باغ ارم، میں ہوں حسین میں ہوں حسین، تم پہ سنوں میں کربلا ماتمی، تم پہ سنوں میں شہدا ماتمی، تم پہ سلام سیدا ماتمی، تم پہ سلام مرتضا ماتمی، تم پہ سلام مصطفیٰ ماتمی، تم پہ سلام باوفا ماتمی، تم ہو دل زینب کبری کا چین، کہتے رہو کہتے رہو یا حسین، کہتے رہو کہتے رہو یا حسین، سیدنا سیدنا یا حسین، سیدنا سیدنا یا حسین، سیدنا سیدنا یا حسین، سیدنا سیدنا یا حسین، یا حسین۔